او دی گورنمنٹ ولا گئے دو پاگے جنگلہ جوڑا کلا چیرا خلق دیل در اللہ سن راکا گی او یادنا حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چی ٹولا حرم چی دے نو آغا مقام ابراہیم دے اللہ و یتخذو من مقام ابراہیم مصلی واحدنا او حکم کمنگا الہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام دا دا واحدہ صلح چی علاشی مانا دا حکم ورکی واحدنا او حکم کمنگا الہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام دا و اسماعیل و اسماعیل علیہ السلام تا دسا انتوہیرا بیتیا دا چھ پاک کئی دوارا کورزما چھ دے شرک شائبہ بگے پاتی نشی چھ رال جماعت او جماعت کے دے شرکی الفاظ دولی دے لغروان کا زکا اللہ وی و ان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا جماعتنا دا اللہ دی بغیر دا اللہ نبکے بل چاہتا را مدد شموایا نیچے کم جماعت تا زینو دا محراب دا پاسے لکلی یا اللہ یا محمد یا اللہ یا رسول اللہ مدد دائی لکلی اللہ و ایما ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دا حکمو کو دا سا انتوائی را بیتیا دا چھ پاکی دوارا کردما لطوائی فینا دا پارا دا تواب کا ان کو یا وجی سے اب ماتا وی وی تا دو چھوے خلکو تا واجی درگاون لمزی دا خلک چھ بیت اللہ دزی نمائی خو بیت اللہ دکنا نیو ولی دا خلک گلتی تواب نکی نمائی او کنا بغیر بیت اللہ نو دا بل در تواب نکی وی ولی دا غیر که کبر ندی ما انا للہ و انا الیہ راجون ما جی سے اب تا جی سمال تواب کو تا پا زین کے داو چھ دے کوٹا کے دن نا کبر دے وی آہ ولی دینا ما بیڑا دی غر کا شوی دا سڑیا بیڑا دی غر کا دا مائی دا زامنو پیسی دی اسی بیزای پزولی اولا گولی زان دی تباہ برباد کر دال اس جل کڑے یہ زدوی دا سو پنج پیریان چکم ننوی دا عرصو مخراب کر مائی تبا گوری او دا بخرابی گی دا تا جی سوائے دا درگاو درگاو میرے جمعی دا دکانداری ختمی دو والا دا اللہ رب العزت امداد کئی اللہ فضل کئی او اللہ کئی او اللہ دی کی چٹول مخلوق دی یو اللہ عبادت و بندگی شروع کی اللہ نے خپل دین مرکزون آباد کی او اللہ تعالی نے شرک اڑی روانی کی خدا کے پارا محنت پکار دے سمائی دت مند دے تو املا تڑے اللہ فرمائی ما و توے زما کور پاک گئی لے تو پینا د پارا دواب کا ان کو ولا کی پینا او د پارا دے تاب کا ان کو چسوک دا ہدای چلے اوباسی تو چلا چو اوباسی اعتکاب چکے خو بیت اللہ کے بے کے یاد آگے شاخون چیدی جمعاتون آگے کے بے کے دے لڑ چنو چو دا درگاہ کی ہوئی پلانے چلا چوے دے پلانے ہوئی چیدے نو پا درگاہ کی چلا دے نو چلا چو گو رہے نو غارونے جل کری مائدہ سی دی ویدار چلو زائی دے مائدہ غارونہ نو بیاو مالا خاندار آلانو یو عرض پوری خاندائی مای نرو رو دے پوری خاندم نا تا خپا گیگا ما خو مای رزمونگا کلی که مایا سی کم باری دی نو آگه که غارو ندی نو آگه نمای خلق گیدران پاسی یہ خدا گیدران دی نمای تکریبان تکریبان مای دا ورد اللہ دین نوی خوا دا تازو جس کوئی دا دین نوی و هم یخ سبون انہم یحسنون سنغا دے دا گمان کئی چی گینے من خکار گو حسرت دنیا والآخر او دنیا والآخر تبا دی چلے با ہم باسای لوگی تن دی ون بزان تیرے کئی او دا دین ندے زکا اللہ رب العزت فرمائی الرہبانیتو نوت دعوها ما کتبنا علیم دا غارونو تا دن لکی دلو دا گوٹونو کے کناستلو دا دے نسواراو دا زانا یو بیدتا جوڑ کرو اللہ و ایدا پی ما نو لازم کری دا دا غیو خوصاختا تری گوا زان یو سمی جنگو ولی آکی پینا او دا پارا دے تکاب گون کو دا پارا دے چلے حسن کو ور رکا سجود او دا پارا دا رکو سجدے گون کو جسو کرو کو سجدہ کئی چه داغه دا سر دیزه که یو والله تخکده که گی او دلتا که بل دای سشه نوی چه زین داغه تا سور راشی بغیر دا اللہ نا موز دیاده اینو رکو و سیده ذکر کرا ذکر چه پده حال که انسان اللہ تا دیز دیاد نزدیوی اللہ رب العزت تی زمونگ از لونو که دا توحید سنت سر لگاو مینا محبت پیدا کی اللہ رب العزت تی زمونگ و تاسونا د قرآن او د سنت او د خپل دین د خدمت کار والی الله رب العزت دې ټولو لوی واړو ګناونه معاف کړي الله رب العزت دې ټولو ته هدایت استقامت نصیب کړي ته چا چې سو پریشان وي الله رب العزت خپل فضل کرم سره ختم کړي څوک بیماران دي الله رب العزت ټولو ته صحت کامل ورکړي ته چا څه شرعي حاجات وي الله دې خپل خزانو نه پوره کړي ان شاء الله تعالی د رادلون کی زیارت پر ازبانی مازیگر سلور بجے پدی جماعت کی دا حضرت شیخ القرآن امیر جماعت اشاعت توحید سنت مولانا محمد طیب سے بیان بوی ٹھول مومنان و مسلمان دا درخواست چھ پدا و مقابانی زان حاضر کی دے زائتا انشاءاللہ رادلون کے دا زیارت رز سلور بجے دا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب سے امیر جماعت شادی توحید و سنت بیان بھائی ان شاء اللہ پدی جماعت کی ٹھول رون درخواست جی کی شرکت کی اللہ دے ٹول اجر عظیم ور کی او اللہ رب العزت دے ٹول والو گناہ معاف کی اللہ دے ٹول پریشانی ختم کی اللہ دے ٹول ہدایت استقامت نصیب کی صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ قال او کلا چویل ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام رب جعل رب زما اگردوا آزا بلدن دا کلے آمنن فآمن کے ورزق اہلہ او خوراک ورکا اسی دن کو دیتا من السمراتی دمیونا من آمنا منوم آچاتا چیمانے راڑا دینا باللائی وحدانیتنا اللہ تعالی والیوم الاخر اپو رضی رستی باندی قالوی اللہ تعالی ومن کفرا واچاچی انکارو کن فاومتیعوه قلیلا بس فائدہ با ورکما حغتا لگا سمم از ترو بیابا پریشان راکاگم دلرا الى عذاب النار عذاب دورتا و بئس المصیر او ډیر بد دے زائدہ گرزی دو و اذ یرفع او کلا چ پورتا کول ابراہیم القواعد ابراہیم علیہ السلام بنیادنا من البیت د بیت اللہ و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام ربنا وی غیر بزمونگا تقبل منا قبول کا دامل زمونگنا انکا یکینن تچی انت السمیع العلیم تا پورا اوریدن کے قبل ان کے اوپوئے ربنا ایرب زمونگا وجعلنا اگردو مونگا مسلمین لگا تابدار سا فمن ذریتنا او دا اولاد زمونگا امتنا یوٹولگی مسلمت لگا تابدار سا وارنا مناسکنا او خیا مونگا تا احکام دو دینا یاد آج زمونگا و تب علینا او راو گردا پر احمد خپل سرا پا مونگ باندی انکا یکیننا تچی انت التواب الرحیم تی توبہ قبل ان کے رحم کا ان کے ربنا ایرب زمونگا و بعث فیهم اولیگا پدائی کے رسول منہم یو استاد پیغمبر ددائینا یتلو علیہم چلولی پدائی باندی آیات کا آیتون استا و یعلمهم الکتاب او چپویا ورکوی دیتا دی کتاب والحکمت او دا حکمت دا شریعت دا سنت و خلو و یوزکیم او چپاکوی دیلرا دا قائد شرکیون دا اخلاق رزیلون انکا یکیننا تچی انت العزیز الحکیم تا زورورا او حکمت والے مخکینو آیاتونو کې الله تبارک و تعالی د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د دنیا د امامت د مشرۍ او د پیشوایی او وجه ذکر کړه چې هغه ته الله تعالی د امامت ولی ورکړو. اللہ رب العزت فرمائی چپاو باندے ما امتحانات راوصل وچی کم یو امتحان راغل دے نو پاغ امتحان کی اغاد استقامت مظاہرہ کرے دا او دا اغاق پا پاغی کے خواہد لینا دا او دا اللہ تعالی دو حکم مطابق اغا کار کرے دے یو پلا اغلوی حسطی اغا برگزیدہ اغلوی خلق چغید اللہ لوی لوی مرتبی ورکڑی وی اغید زان قربانی ورکولی اغید سر قربانی ورکولی مال او اولادی دا اللہ دا رضا و دا حکم نا قربانول او بل پلا منگا دا نم اغسطلو چه مونگ مسلمانان یو زن تا مومنان مسلمانان وایو و چه کلا پا مونگ بانی امتحان را غلی ده بیا مونگ دا اللہ حکم و دا اللہ دا پیغمبر حکم طریقہ و شریعت آغا یو خواه کردی دی او چه خپلی تا براد سویلی دی نو آغا مو کردی دی که غم راشی نو پا آغای که دا اللہ حکم تا نگورو دا اللہ دا پیغمبر وی ناو طریقی تا نگورو که خادی را بان راشی نو بیا دا اللہ حکم تا او دا اللہ دا پیغمبر طریقی او دا آغا وی ناو شریعت تا نگورو دیده دنم مسلمان ویلشی عزتمن دا دیتا چه کم معنوی مسلمان دی چه آغا حقیقی و اصلی معنو که آتا مسلمان ویلشی آغا بگ اغی که نرازی حالانکه اللہ رب العزت فرمالی دی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تا تو ټول زندگی تر مرگ پوری هغه د مسلمان په حیثیت باندې وکړ دا چې تعالی مرګ هم راضی چې داسې حال کې راشي چې د دنیا نه مسلمان لاړ شي چې ستا مرگ د الله پر رضا باندې او ستا مرگ چې دی نو هغه د مسلمانۍ په حالت باندې وي نو عزتمن ده هغه بغیر د دینه نشي کېدی چه خپل اتب و خپل خواهش ده اللہ ده حکم نه قربان که او ده اللہ ده پیغمبر ده سنت و طریقه نه قربان که زمانگا پا ده کرونو که شکل غم راشی زنانه مخت اکی و جاری سان ده وی نکورتوائی مکوان وی چبشا وی تس خبری زمنګ وای زړه خوګ دی او تاسو وای دروغ زړه خبرې کوي او غم وای په جړه خسته کیږي خان حالانکه نبی علیہ السلام دې لعنت ویل دی او چې خادی راشي نو وای مونږه به دې خپل ارمان ریجو ارمان ریجول څه ته وای د شیطان خوشاله لوتا نو چې شیطان دې خوشاله کړي نو سبا د الله د پیغمبر نه د شفاعت تم امید د سو ساتي پیغمبر خو به شفاعت د هغه چا کوي چې هغه د الله د پیغمبر په سنت باندې عمل کړی نو پیغمبر به شفاعت کوي او چې خلاف د پیغمبر د سنت او چلیدلی او د الله دین کې نوې خبرې را جمع کړي را غونډې کړي نو نبی علیہ السلام وای زبو د خیره کوم د قیامت پر ازوانی نو اسه نه چې موږ سبا د الله د پیغمبر د خیرو لاندې راشو دا بلویا بد قسمتی وی زکه د الله حکم او د الله د پیغمبر وینا او طریقې د قتل پکار دی او ګور ابراهیم علیہ السلام ته د امامت او مشری دا چې ملاو شوی دی نو دا د دین په وجه چې په هغه امتحانات راغلی دی او اغیی که آغا ده صبر استقامت نکار اغسطه ره آغا ابراهیم علیه صلاة و سلام اللہ نه سوال کرده ده چه کلا اللہ و تاو فرمایل چه زمان دین کم مرکز جوڑاوی نو اغا داسی جوڑکا چه پا آئی که دین داغی که ده شرک شایبه نوی آئی که خالص دیو اللہ عبادت کی گی آخ خلقه چه اغیی رازی چه اغیی که چله و باسی دا اغیی تواب کهی و اغیی که رکو و سجده کهی رکو و سجده زکر زکر کل چه دهی که انسان اللہ تا نزدی کی گی آغا ابراهیم علیه السلام اللہ نسوال کرده ده و ایز قال ابراهیم او کلا چوهل ابراهیم علیه السلام رب جعل اے زمارا با اگرزوا هذا بلدن دا کلے آغا کلے چه پاگے کے بلکل زرغنہ نکی دا پاگے کے درب او زوز رازرغنی دل با او ٹکے او با پاگے کے نوی دسکلو دا پارا یو شاڑ ملکو شاڑا میراوا غیر عزیز درائن بلکل داسی و ملک چاگی که کروانده نکی دا حابل کل آغا در کروانده کابل نو لکسن که ابراهیم علیه السلام وی اللہ ما خپل اولاد پا یو داس زای یو داس داگا و میرا که ستا داغی کور پا خواک عباد که چه آغا در کروانده کابل نده فیز غیر زیز رغن پا یو داس زای که چه آغا در کروانده کابل نده اللہ کاروانده پا که نکی گی خودی که چی اللہ سوکا بادشی ده می او رزق والا ورک اللہ ابراهیم علیہ السلام وی اللہ دا کلی دا امن زایو گرده و ویز قال ابراهیم او کل چوه اللہ ابراهیم علیہ السلام رب جال ای رب زماو گرده و دا بلدن دا کلی آمنن پا آمن کی اللہ دا امن زائی اگردو دا دیو سیدن کی اللہ پا آمن کی اگردو دا سوال سنگا قبول دے پٹول دنیا کی اڑے گڑے او انتشار دے خویہو زائی پا آمن دے شغیط مکم وزم وائی اغزائی اللہ دا امن گردو لے دے دا جاہلیت پا دور کے چکل ٹولو عربو کے ہر زائے خون خرابا وا اوینے تو ایدلے مکہ معظمہ پاغا دور کیوں پامن وا او چاچے پاغے کے دروانی کوشش کرے دے نو آغا اللہ تبارک و تعالیٰ پا مارغانو بانے غوبل کرے دے لکا اللہ چے وی علم تر کیف فعل ربکا بی اصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول دس دل دل اکڑا بالکل جول شر گیا پشان اکڑا دس اکڑا زگا چی کمزای اللہ دا امن گردولیو دا اغی کور دا بیت اللہ دا اغی حرم دا وجی نو آغا حرم کے روانے و تخریب کاری کولا نو اللہ رب العزت بسمی بسمی کرل و تبای کرل وی اللہ اجعل هذا بلدا آمنا آو گردو آدا کل ازای دا امن پا من کی ورزق اهلو من الثمرات او خوراک ورکا اسیدن کو دیتا دمیونا اللہ دمیو خوراکونا والا ورکا میوے خو جنتی خوراک دینو اللہ پا میوو مالک اللہ ام مالکڑی دی کنا دی دنیا پا مخ چکم دا میوو کی گی نو آغا غزائی کی ہاں یجبا الیہ ثمرات کل شے پا کم دنیا دا دنیا پا کم مخبانے دزمک پا کم ایسا چھ کم میوہ کی گی نوغا غیت را اخکل شی غیت را کاغل شی غیت را اوڑل شی ارسو چھ کم دا کی میوہ کری او میوہ گڑی نو کریٹونو کے بند کی او بطور تخفہ آغا مکه معظمه سعودی عرب تیلیگی زکر در اللہ را دین مرکز دی بگی کنان نو در اللہ تبارک و تعالی را دین در مرکز احترام کوا چاچر دی به احترامی کرده دن و آغا ذلیل شوه دی ورپسی و ایمن آغا چاہتا آمنا منهم باللہ والیوم الاخر چی ایمان را دینا پا توحید اللہ او پا رزید قیامت دائی ولی ہوئی یہ دی سواج اشتے گا نا دائی چوئے من آمن منهم باللہ والیوم الاخر اللہ آغا چاہتا میوے ورکا چی ایمان راڑ دینا پا وحدانیت اللہ تعالی او پا رزید رسیبانی وجه دار عزت مندا چه مخ که اللہ نا سوال کرده چه اللہ وینلی جایلو کال الناس ماما کالا ومن ذریتی اللہ زماد اولادنا کالا لا ینالو عاد الظالمین. اس پیغمبر خود اللہ دا سی بنده دے چه پا هر خبر او پا هر قدم دا اللہ تعالی دا رضا دو حصول دا پارا چلے نو پا کوشش او طلب گرے. اس اللہ را تاوی مخ گی چه لا ینا لغا دی ظالمین چه دی امامت دا پارا سوال کے نو گور ظالم پا گراتا ما یادو اغلا نوارگوم مشرک کافر لدا امامت نوارگوم اسے نا چه زداؤو ام چه اللہ دے گے چه ہر سو کوسی نو اللہ غل رزق دمی وہ ورکا نو اسے نا چه داؤں پا آغا زمرا کے راشی نو دید آئی گی تنا دے اختیار دو پارا دا استثناء اکڑلا چه اللہ مومن مسلمان بگے کم دے اللہ نو غل رزق ورکا اللہ وی داد رزق مسئلہ دا داد دین دے امامت و مشرعی ندا دار رزق دنیا کی ہر چالا ورکم دار رزق دنیا کی ہر چالا ورکم دے دے خیر دے داتے نا مستثنا کوا ما کالوی اللہ ومن کفرا چاچے کارو کو فامتیو قلیلا نو فائدہ ورکم مغتا لگا لگا والے دنیا کو ڈیرا لگا لگا نا متا ہو دنیا قلیل دنیا سگا چیدا گڑا لگا افسوس دارے غافل مسلمان سرد دینا چپدے خبر وان ایمان شتے خوبیام دے زندگی زیاد اوقات چیرے اگئی دنیا تا وقف کری دی او دین دا پارے چیرے نو ڈیرا لگا ہی سوار کرے دا ڈیرا لگا اغم پا منڈا منڈا منڈا کرالی او سڑی دری دے ہوا کیوں چی امام سیم رکات کی دے او خبر پہ کہ جائز رہے نو اللہ اشتے جلے رو کم خلق بدل جواب دار کو زکای امام اللہ اکبر وی اغا اللہ اکبر وی دیتا را زمان سکار کہ سویم رکات دے و جگہ کا تکی گی زکا تکی گم و جگہ برکی گی زب برکی گم دا عبادت تے نو دا عبادت تے نو بل بل وی صلاة مومنان و میراج دے نو میراج خوبالا و چتا اللہ سر خبر کولے گا نا زکا جی نبی علیہ السلام وائی چی دے وائی الحمدللہ رب العالمین اللہ وی حمدنی عبدی زما بندہ زما حمدوی چی دے وائی الرحمن الرحیم اللہ وی اثنا علی عبدی زما بندہ زما ثنا بیان کا چی دے وائی مالک یوم الدین اللہ و مجدنی عبدی زما بندہ زما بزرگی بیان کرا داو چی دے لوگو نے دے زلن ہوائی تا وجو سر خوائی کنا چی دے و ایاک نعبدو و ایاک نستعین اللہ و یحاز علی ولی عبدی ما سالا دا چو دے سوائی دا زما و زما بندہ دا پارا ایاک نعبدو زما دا پارا و ایاک نستعین او دا زما دا بندہ دا پارا ولی عبدی ما سالا زما بندہ تا با آغا سمیلاوی گی چی دے مانا سوال کی غواری چی اللہ تا اولاد مسکنو اللہ تا متوجش اللہ تا متوجوسا اللہ و ایو من کفر او آغا چاچی انکارو کو فاو متنیو قلیلن نو فائدہ وارکم آغا تعلقا سماد تورو بیا واپر شان را کاغم دلرا الہ عذاب النار عذاب دو اور تا جانم دے بیا را کاغم دنیا کے بولا میوے وارکم دنیا کے بولا میوے مسلمان و مخری و کافر بے و مخری خو بیا و مسلمان پا آخرت کے میوے خری و کافر بے رانا نخری کافر بے رانا نخری اگا خو با جانم ترا کاغم خبرو بانی پا بدو ردو بانی نا ذکر اللہ وی وسیق اللذین کفرو الى جہنم زمرا راخ کل بشی شڑل بشی بوتل بشی آغا کسان چی انکاری کرد جہنم تا ڈلی ڈلی ادا پا جڑان گولا بانی وروانی دیکا کول بشی شڑل بشی بوتل بشی راخ کل بشی پڑ مخی بدا سراخ کل شی دے با چگی سوری وی دا حلاکہ در تبایی چگی با وی و بیس المصیر او دیر بزاید گردی دو دے دا جہنم تلوان تعلیم داو گو روس مسلمان مومن بندے با پارے او دیر لوی تعلیم دے چکم یو نیک کار کے نو چی آغا نیک کار یا شروع که او یاد او که نو دا اللہ را بولیدت نا دا غیر دا قبولیت سوال کوا او دا وایا چی اللہ عمل خو می او که خو معلومه نا دا اللہ چی ساد رضا دا شان مطابق دی او که نبی دا موز می او که اللہ خو تا چی سنگوای اللہ چی آغا سی او که نو چه آغا سی اوه کنو زکر اللہ خوائی کنه اقیم الصلاح مز قائم کئی دانه ده چه مز او کئی مز قائم کئی نو مز قائم وال خودیتا وائی چه دا آغی اولاد سیوی دا آغی رکو سیوی دا آغی سجده سیوی دا آغی قاعده سیوی دا آغی جلسه و دا آغی کومه سیوی سمیع اللہ لمن حمدہ دیوئے او بیا پی اتمنان باندی ربنا لکا الحمد تودری دی او دو دو سجدو میاس کریم پی اتمنان باندی لگا ناستا اکڑا دو سبحان ربی الاعلا برابر کجو سڑے نفل مسکئی گا نا نو آغا پا آغی دو سجدو میاس کے دو آگا نیم ویلش دواگانی میلشی مسنون دواگانی دی سیبان نزده کئی آقا با کم میلشی دارنگی یو انسان پا قیده ناسته نو بعد خلق دی لمن سرارمی نو کل دادی زورونا والکا ای لکا پریگی دکن اللہ تاو کو رسن مواشل راغلی چوز پا سوکرا دیو چکی ویلی چه لمن پا زائی پراتا دا کنل پراتا سوک چکم نینے چیکنگ لرازی چردد آئے کپڑے پا زائبانی پراتی دیو کنی دی پراتی ہاں یو کار کولشی مباخ دی یو سڑے درو کون اوچل شی رستو لمن چی دائی زین نجودا کولشی شریعت خودیر کول دین دے گا نا کی دیشی دا سی حالات راشی رستو کسو لاری غلط او گوری ہو اگا حالستا چی دنو اگا خنوی پا نظر بانی هر ٹک نرازی زن نا لمن جدا کولشی شریعت تاو گرو دیده دل جادت در کرده ساده ده نزولند شو نوار او چطولشو گیتا دا شریعت جادت در کرده ولی نقصان خطر را از این اخفاد بگیونو خلی اخلاص شی نا اخلاص شی دا یو گیتا او چد که خیر دا گورا شریعت سمرا زمان آسال پارا سمرا دا فائده تعلیم را کئی ما اتا دا خود چه خبر تینا نیو آخو زان لا خبر را موسکا ایمالی ویلی دی بیا چی دی اغا موزو کن دا اللہ نا سوالو که یا اللہ دا مات کرود غنی عملو اللہ تی اللہ قبول که دیکی سکمه کوتا شوی اللہ ما تا مافیو که مونگا چی موزو کنو یا اللہ سرم و اسمان تا ورسی چی بس کنا پلانے خو یو موز لین را جزا بکر دری موزا کوما ایو ملگر او بلواتا بی پلانی موز کے بی کلا نکڑا او کلا کزا کڑے مطلب دا جڑو کومنا بی کلا نکڑا او کلا کزا کڑے ایو نموائی مونگو خویو تکا بکا کو پلانے خوڑو جماعت تا نگوری تکا بکا سیوا بلماز دیتا ہوئی چی سلور موزا کئی او یو نکئی دیتا بلماز ہوئی خواہ ذکر دا نبی علیہ السلام وینا دا پنزمو دا اللہ پا مومن بانے فرس کردی دی او بیائی چی فرس کردی دی نو اللہ وی ان صلات کانت غلال مومنین کتاب موقوتا یقینا مصف مومنانو بانے پا ٹیم ٹیم پا وخ وخ بانے پرس چوے دی تار یو سیز با خیال ساتی دی دا مصقائی مولوائی نو اللہ را بولیدت ما او تا تا یو نمونه را که یو گورا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ او کلا چه پورتا کل ابراهیم علیہ السلام بنیادونا من البیت دا بیت اللہ و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام دوار او گورا سمرا لوی سڑی دی خو پا دیو دا زان بد نخ کاری چه خطه کئی او زی اڑم دے اگر دا مزدور کار کئی او پلار اڑم دے اگر دا ترکان کار کئی پلار دیوالو نا خیجے او زی اڑم دے نا خٹا راڑی لوٹا راڑی گٹا راڑی وچے سمالے دا بنیادو نا راو چاد کرلو نو ای ربنا دوالو بے کنا اے رب زمونگا زکا ابراہیم علیہ السلام دعا گواری او زوی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام آمین وای نو دوارا بگی شامل شو کنا دا دوارا دعا کی شامل امام کے رت وای مقتدی و سرا آمین وای امام ام آمین وای مقتدی ام آمین وای نو مقتدی و سرا شامل شو کنا او سرا شامل شو پدے گی دا کے رت کی ابراہیم علیہ السلام دعا گوختے دا نو اسماعیل علیہ السلام وی آمین نو دوار دعا کے شامل دی امام کے رتو وی فاتحہ وی مقتدی وی آمین نو دوار شیر شامل شو دا خوندنا چی اسماعیل علیہ السلام زان للی گیا دے و ابراہیم علیہ السلام زان للی گیا دے نو اللہ وی مان سوال کو چی اللہ حکم خستا دے تا اللہ حکم کر دے چی زما کور آباد کئی و اللہ دا عمل چھ مونگ سب حکم بانے کہو اللہ تے قبول کا اللہ تے قبول کا اللہ نمونگا جو جمعہ جوڑ کنو یہ زمان نمبا بے گورے لکے تختی با گورے زمان دو نم لگے یا سڑیا اللہ دے رحمو کی دا سمرہ گرانشی سڑی دا گرانشی کن گرانہ دا شی چه ده ده وی چه را خلق بلاره دی چه را پلانی سیب ده جو ما جوڑ کرده ده وی ده کامت پرست بوت اللہ وی چه غطا تا ویلی شوی دی خوا غطا تا ویلی شوی دی ماسا غصا پاتی ندی سا ده پارا نو خیرت ده پاره پریده کنه دنیا که بسل شاباسه غواره دوار اللہ نسوال که ای ربنا تقبل منا ای رب زمونگا اے زمونگا پالنا پروردگ اے پالنا کون کیا اے زمونگا پروردگارا اے زمونگا کا زمونگا مالکا تقبل منا قبول کا دا عمل زمونگا اللہ زمونگا عمل عمل قبول کا اللہ اللہ نہ سوال کا اللہ امام صاحب جدن مزگنو مخرا اگر دیا مخ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ٹولو آمین میں دعا شو نہ دعا داسی دعا دیتا نہ وہی دعا دیتا وہی چاول پکے دا اللہ حمد ویلش الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بیا درود شریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلشی داغین آباد خپل مراد او حاجت دا اللہ نا اغختل شی او بیا دعا پا آخر کے چیدنو پا الفاظ دا درود بانے چیدنو ختم کرے شی پا الفاظ دا درود بانے ختم کرے شی ما مخ یو خبر کرے و ساس بیا دے سمی ویلو دعا بارا کے کمپیوٹر نا مخبر ایستے دا ڈیلیٹ کرے مولا عزت مندو مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی احسن الفتاوا کی چ بغیر درود شریف نہ پرور الفاظ و بانی دعا ختمول خلاف سنت دی. بعض خلق چی دعا ختم ہی کہنا وی آخر ہے کہ منگتا اللہ دا کلمہ نصیب کے چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا ختم شو ٹھیک دیکھا نا مفتی صاحب نے تپوس سے دے کیا کلمہ طیبہ کے الفاظ سے دعا ختم کرنا صحیح ہے تپوس دا شو دے جواب دا دے فتوا دادا احسن الفتاوا دا مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ درود کے الفاظ کے علاوہ دوسرے الفاظ پر دعا ختم کرنا خلاف سنت ہے. صاحب شروع پا حمد بانے بیاور پسے درود شریف ویل لك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين كشال ورزي كنو ورزي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بياوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دا غینا بعد چې سو حاجت زګه چې کوم دعا په دې طریقه باندې وغوښتل شي نو هغه الله نرد کوي هغه الله نرد کوي. او یو حدیث کوم راځي چې په کم یو دعا کې په نبی علیہ السلام درود شریف نو ویل شي هغه دعا دعا نه ده هغه الله قبلې نه منگا والد دعا چلنے ما دعا اللہ نہ قبلے انتے خوب طریقہ ہو کہا کہا دا سی درخواست تا سلی دے لے چھو بعد درخواست شروع شے مجھے اس بات کی اس چیز کی ضرورت ہو آپ صاحبان میرا بانی کر کے مجھے یہ چیز دے دیں بس تا تا چلی دے لے نا چکلا یا سڑے لوگنی یا سیونٹین یا سکسٹین یا ایٹین گریڈ افسر تا یو اپلیکیشن کئی یو درخواست لکی نو بخدمت جناب بحضور جناب فلان صاحب جناب عالی گزارش پیس بحضور انور ہے ہاں بیاد آغین آباد چی دینو جناب کی خدمت میں عرض ہے التماس ہے التجا ہے درخواست ہے دستن کے سم الفاظی دی القابات تاو گو رد احترام اور تکریم دا پارا زمائی دا اتمن دا دا اللہ نا بس اللہ یا اللہ بس یا اللہ یا بس دا بس مخا دی خواد دا یا اللہ خدای ناو یا رگی اس پڑی دا اللہ سرٹو گی کہ شہنشاہ کائنات نا چی غواڑی نا پدے داری گیا غواڑی یو خو متوجی نی لاسونا چاپی کیا را نی اپور تا گوری یو جماعت کے سو پکی لگی دلی دی ایا اللہ ما باقی مورا پلار میو باقی آو نیانی کنا میو گورا یہ خلق نکان یاد نیا نیا دیا مات ما یاد یہ سنگا میں دے چو نیا نکونا میں اباخے اللہ نیا گانے میں اباخے وی نہ خانا وی دا دئی وائی کے دنیا نکونا میں اباخے نہ جانا تھا دیا دبا ٹولا دو دخت دے بیا ماتا وی خیر خو بیا میو خبر ہے میں سو وی نیا نکو نیا دی نو وی یو نیا یاد ہے کیا نو بلا نیا دی مائی وی نیا چی دا نو دا مفرد یو لبز دا جمع دا پار استعمالی نیا گانی و نکو نیا مانا دا دا زمان دا دا واگانی ٹھیک دے کنا یاد کا ٹول یاد کا خوب طریقہ یاد کا کنا او بیا آخر کے بیا چی دعا ختمینو صلی اللہ علیہ وعلى آله وصحابه اجمعين يا صلى الله عليه وسلم بدعوا فريبان ختم سمرا سن الفاظ صلى الله عليه وسلم بس دعا فريبان ختم ٹھیک دے گا نا یاد بھائی ان شاء اللہ تعالی طریقہ دا کندل دی خومنگا زگڑے دا ناسیو کنا. ابراہیم علیہ السلام وی ربنا اے رب زمونگا تقبل مننا قبول کا زمونگا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ يَكِنَنَا تَجِي أَنْتَ السَّمِيعُ الف لام پہ داخل کے کامل اوریدن کے یا کامل قبلون کے اللہ تے قبلون کے اللہ عمل دینو اللہ رے دے قبلون کے اللہ یوتے کٹھولا دنیا ہوئے کہ پلانی خکار کرنے دے چلائے نے قبلے نسے کے بیا ہاں بیا سکے اللہ قبل ان کے اور عیدن کے اللہ استاذات اللہ العلیم دیر خپوئے اللہ زما جو سنیتا ارادہ دا پسنیتا ارادہ دا عمل کوم اللہ تازہ پتہ را او اللہ زمار دے فریاد نتا اللہ خبرے تا تے خپ در اللہ جدتان سوال کوما چا اللہ زما دا عمل قبول کا زمان دا عمل قبول کا. مولے سے بھی ادا ہوا یا چی سنگ خلق سلام جل وی رب غفر ورحم دا اکثر خلق وی کنا دا پا کم حدیث کرا غلی دی چی سلام جل وی رب غفر ورحم وی چی سلام دی او جل وی اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ دا ہوا ہے رب غفر ورحم دا وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وظیفہ نہ دا وقت کے نبی علیہ السلام وظیفہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ سبت کار دینا دے گڑا جا استغفار وائب ہو ڈیرا کوتائی بشوی دی مسکی اللہ اغیبانی دا نبخن وارم اللہ گناونا میں معاف کا یو نیک عمل میں ہو کو مسنون الفاظ مسنون طریقہ دا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ مازیگر مصفصی اور سحر مصفصی استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ در ذل ہوا یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و ہوا علی کل شیء قدیر یو ذل ہوا سمر گناہ و نزی اللہ تعالی معاف کی سحر مازیگر مصفصی دا ہوا ماخام او سحر مصفصی چلار چا ذرا خبر نکڑی و ذل ہوا اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار دا وزلوا سمرا ٹیم بے لگی سمرا بے لگی اس ٹیم امن لگی اللہ بے منگل سیئے اعمال توفیق را گی. ربنا اے رب زمونگا وجعلنا اگردوا منگا مسلمین لکا تابدار استا اللہ زمونگا زندگی دا سکا اللہ چاہے کہ استا تابداری کی گی انگورا دا سوال با اللہ نہ کہ چا اللہ مالا دینے کو اعمال توفیق راکا اللہ انگورا وردا سمرا لوی عظیم آستی دا او اللہ نہ دے سوال کہ چا اللہ مونگا دا خپل زان تابدارو کردو اللہ چا مونگ ستا تابداریو ستا دو حکمونو نا اللہ چا مونگا زاریو او اللہ زمونگا دا ٹول جون چا اللہ تا تا حوالی چا تسنگوائی اللہ چا آغا سے استعمالی گی اللہ دے منگو تا سم دا توفیق را کی اللہ دے کی اللہ دے منگو تا سل دا توفیق را کی اللہ دے کی اللہ نہ دا سولو نہ رضیات کا وئی. ربنا اے رب زمونگا وجعلنا اگردو منگا مسلمین لکا تابدار استا اللہ جستا دا قانون تابیو اللہ جستا دا حکمون استا دا شریعت تابیو اللہ چی زمانگا جوان اللہ سال و سب غلامی کی تیری گی اللہ اللہ دی منگا تم دا توفیق راکی ومن ذریتنا او دا اولاد زمانگنا تول اولاد ذکر نکا اس طول خبرہ کی اختیار روان چکانا ذکر چیال تکی ریلی ومن ذریتی کال لا ینالو آدی زوالی من پوشو چې ټولو ته هدایت نشي کېده ټولو ته هدایت نشي کېده او بیا به ابو جهل عمره ده کنه او د ابراهیم علیه السلام د سمې له سم اولاد کېده کنه بیا به ابی لهب عمره ده کنه ها امیه ابن حلب به عمره ده کنه نه ټول برادر بیا وامن ذریتنا او دا اولاد زمونگنا امتا مسلمتا لکا یو طولگی تا بیدار سا اللہ زمان پا اولاد کم اللہ یو طولگی او جماعت دا سی پیدا کا اللہ چی اغیستا دا حکمونو تا بیداری چی اغیستا دا دین او سال شریعت تا بیداری اللہ دی مونگ دے کراولی یا خود زمانی دا تمند طول جن دا اللہ دا حکم و دا سنت دا پیغمبر مطابق که دل پا کار دی کنا زکا چه واده وی شیطان وی نکری دی موڑی دی وایده دی اندوانو کار دی خواه شیطان وی داسو دی که گرد شوی وایده خودمون کار نده نا دا بل چا کار دی منگا سا کار دی منگا پختون دا جیسی پختون وی نخوشحالی گی نبیا و دا پختو کارو نکل پا کار دی کنن بعد خبره و اسلام سگه شریعت سگه اغاستاد پختو زرم نخایی ولی خایی اغاستاد پختو زرم نخایی زمانی داد من دا دا بعضی خبری گوی سوڑی دا غیرت امود رئی داد زمان کلی زر او کل رئی جو مشرو تو لمر کی مزنو کرد رو جب هم داو دا چا جنازی هم نو کرد دا پلار جنازی هم نو کرد خو رو جب نیولا بلکل روجا وی نیولا چاوتا وی پلانی دا روجا ولی نیوی وی دا خو بی غیرتوب دی چه طول خلق روجا نیوی او خوراک نکی ازده بکی خوراک کم دا خو سره دا غیرت نخلاب دا خبره دا سنیچر دی کنه فطرت دی دا خوی دی کنه دا اگه که از دا غیرت یو ماده و دیزای که وی دا خو بی غیرتوب دی چه طول خلق دی خوراک نکی ازده خوراک کم بعد خبره ده غیرت نه خلافی ده غیرت ده تکازه نه خلافی نیو خدا ده بلد ده زیو خبره اوکم بعد کارونه ده زی چه فرشته رازی اغیه تا خوشحالی گی وطا او بیا اللہ تاوی استاد اغا بندگان و اللہ استاد رضا ده پردا کار کو اللہ تا ده رضا شا اللہ وی گواه چه جزت رضا ایم او بعد کارونه ده زی چه باقی بان شیطان خوشحالی گی شیطان به خوشحالی گی نو مونگ با اللہ رضا کهو که شیطان با رضا کهو نو اللہ رضا کی گی پده چه تا کار دا اللہ دا حکم ادا پیغمبر دا سنت مطابقو کا او چرا دے خلاف دیگه نو بیا پی شیطان خوشحالی گی یوزای که وادو شو ای که ایس دنگ دا کرده اونش میده وادو مو شو بل دا وادو ای که لس را دی گردی دلو و غگی دلو و سو سو میده وادو مو شو اس پدوالو وخت تیر شمای پدوالو وخت تیر شو خود یو نه الله رضا او دی بل نه شیطان رضا او دوالو کې سمره فرق دی مونږ لدی الله دا سه توفیق را کی چې دا سه اعمال او توفیق چې باغی باندې الله زمونږ نه رضا کیږي الله دې کی و من ذریاتنا او دا اولاد زمونږ له امته مسلمه تلک یو ټولګه تابعدار سا وارنا مناسکنا او الله او خیمون تا مناسک زمونگا یا او دینا در طول دین احکام طور طریقی در شریعت مراد دی نو معلوم اشوا چه پیغمبر شریعت جوڑا اون که نده پیغمبر در شریعت تشریع که اون که ده او پا غیبانی در عمل کول و طریقه خیلی چه بده بداست عمل که شریعت جوڑا اون که و رالگون که کانون الله جوڑه پیغمبر در آغی نفاس که او دا آغه بانی دا مل طریقه خی او دا آغه وضاحت کئی کوینو بیا پیغمبر صلی اللہ عنہ سوال کئی خو بس بے پیجزه سو کما پیغمبریم بس آغا بدی نی کنا نا نا نا نا و ارنا مناسکنا او خیمونگ تا اللہ احکام زمونگ دا حج زمونگ دا حج چونکه دا دا بیت اللہ سرا متعلقه خبر دا نو دیکی دا حج احکام دے مراد دے اللہ چھ دے زائی کے کم اعمال کی گی اللہ نو اللہ آغا طور طریقہ رہتا اللہ او خیا چھ آغا سمنگا او کو دا اللہ دین چھے دے اگا دا پیغمبر دا تشریع مختاج دے ذکر بغیر دا غیر نکی دے نشی و اقیم الصلاة رالے مس قائم کئی اس دار تشریع مختاج دے او کنا دے مختاج دے او کنا دے دا دا پرویزیان چھے زانتا ہوئی چھو وی سڑیا پریدا بس دا اللہ کتاب وی پورا دے کنا و اقیم الصلاة سمانا دا مس قائم کئی نوائے کوا کنا دا اوکتا دا پیغمبر نا علاوہ اس دار تشریع مختاج دے پیغمبر جسم مسکڑے نو آغا سے بگے ہاں سکا نبی علیہ السلام سلو کا مارا اے تو مونی او سلی مز آغا سے کوئی جس سنگ ماوی نے جز مسکم آسے خونہ کنا آسے خونہ وارنا مناسکنا اللہ او خیا مونگتا احکام زمونگ دینو یا زمونگ دا آجو پیغمبر اللہ نے سوال کئی نو بیا چې پیغمبر څنګه عمل کړی نو هغه طریقه ده او هغه دین دی نو چې او سړی دغه دې په خپل سمې لګي آئی نو دا دې دین کوي دا دې دین کوي دا دې هسې په سمې لګي آره دا دین نه دی دا د خپل پروګرام دی وتوب علینا اراو ګردا پر رحمت خپل سارا په مونږ باندې الله په مونږ باندې الله د خپل رحمت رجوع کا الله الله نو سوال کوي اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَقِينًا تَجِي اللَّهُ تَپُورَا كَامِلَ تَوْبَا قَبُلَ اُن کے رحم کا اُن کے اللہ ما او طالب کے تعلیم دے پیغمبر دا وئی ما تا ولینو پیغمبر استغفار وئی پسونو زلی وئی ما تا ولینو پیغمبر نہ گناہ نہ رشی استغفار وئی او اللہ و توئی واستغفره اخیری حکم سراغ لے قرآن کے اخیری حکم تو اخیری سورت کم ہو دے کم ہو دے نہ ناد نزول پہ ادبار سرا سورت النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح 114 نمبر دے پہ نزول کے کنا دا قرآن دا سورتوں دا مصحف ترتیب چھے کم دے نو آغا سورت الناس اخیری دے او دو نزول ترتیب کے چھے دے نو سورة النصر اخیری دے نو پاگے کے دو ٹولن اخیری ہو کم سنے وستغفرو ہو دا اللہ نا بخن وار دا اخیری ہو کم نے ٹول احکام پورا شو اس بعد اللہ نا بخن ڈیر ڈیر اغواری ما ہوتا تا ہوئی کنا اسا کوتائی در نشوئی چھے اللہ رہتا معاف کی اللہ ازمان ٹول لوئی وارو گناونا معاف کی اللہ دے مونگ سرا دخپل رحم مامے لو کی او اللہ دے دو ٹھولو لوی وارد گناونا ماف کی سوچے دل دی او سوچے آرزائے او کم زائے دا درس اوری چا دا چی دا آواز رسی سوچے دے سرا اوری دو کے شامل دی اللہ دے دو ٹھولو لوی وارد گناونا ماف کی اللہ دے دو ٹھولو پریشانی ختمی کی اللہ رب العزت دو ٹھولو شرعی حاجات پورا کی اللہ دے مریضانو دا صحت کامل ور کی اللہ تعالیٰ دینی مراکز و امداد کی الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك